شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که به قلبهای ما مهربونی و دوستی هدیه کرده. بچه های گلم، گل قشنگم، سلام. سلام عزیزای دلبندم. ببینم تا حالا شده شما کمک کنین تا دوستاتون به آرزوهاشون برسن؟ الان شما آقا کوچولوی عزیز، دختر خانم خوشگل من، دلتون میخواد بدونین کفش روزک پیر قصه ما چه آرزویی داره و کی باید بهش کمک کنه؟ آفای، شما کمکش میکنی؟ قربونتون برم. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست کفش روزک پیر. یه کفش دوزکی بود که خیلی کفشای خوب و محکمی می دوخت. بله، برای همه حیوانات جنگلم کفش دوخته بود. همه حیوانات جنگلم کفشای اونو خیلی دوست داشتن. اما این کفش دوزک قصه ما حالا پیر شده بود. چشماش دیگه خوب نمی دید و مثل قبل نمی تونست کفشای قشنگی درست کنه. برای همین هیچ کس کفشای اونو نمی خرید. آخه لنگه به لنگه بودن و به درد هیچ کدوم از حیوانات نمی خوردن. کفش دوزک پیر به خاطر همین خیلی ناراحت بود و تنهایی تو مغازش داشت غصه می خورد که با این همه کفش لنگه به لنگه چی کار کنه؟ اون با خودش گفت اگه یه نفر پیدا بشه کفشای مغازمو بخره، اصلا دیگه کار نمی کنم، بازنشسته میشم، میرم دور دنیا رو میگردم. بعد سرشو انداخت پایین و گفت ولی الان که پول ندارم، باید پول در بیارم. و به کفشای لنگه به لنگه توی مغازش نگاه کرد و آهی کشید. در همین موقع سر و کله یه هزار پا جلوی مغازه پیدا شد. بچه ها وای، هزار پا کفش نداشت. کفش دوزک با خوشحالی رفت دم در مغازه و گفت بیا کفش بخر، من هزار تا کفش دارم که فقط به درد تو میخوره. هزار پا آهی کشید و گفت آخه من که پول ندارم. کفش دوزک سرشو انداخت پایین و به پاهای هزار پا نگاه کرد. یکمی فکر کرد و خندید و گفت ولی پا که داری؟ من کفشامو میدم به تو، عوضش تو منو سوار پشتت میکنی و با هم دوتایی دور دنیا میگردیم. بعدم با خوشحالی گفت کفشای من خیلی محکمن، اگه دور دنیا رو هم بگردی خراب نمیشن. وای بچه ها، هزار پا خندید و قبول کرد. یکی یکی کفشا رو پوشید. اون با خوشحالی خودشو کفشای لنگه به لنگه رنگارنگشو توی آینه نگاه کرد و گفت وای چقدر خوشگل شدم، این کفشا خیلی قشنگه، حالا دیگه وقت سفره. کفش دوزک خندید، مغازشو تعطیل کرد و پرید پشت هزار پا. هزار پا و کفش دوزک خوشحال و خندون رفتن که سفر دور دنیاشونو آغاز کنن. خوش به حال کفش دوزک، خوش به حال کی بچه ها؟ هزار پا. حالا دیگه با هم دوست شدن و سفرشون رو آغاز کردن. کاش یه جوری میشد که منم همراهشون میرفتم. آخه منم دوست دارم سفر کنم، همه جا برم. آره، به خصوص بچه های همه جا رو ببینم، بوسشون کنم، نوازششون کنم. شما گلگلی های منم حتماً حتماً اگر دوستاتون از شما کمک بخوان کمکشون میکنی. آره عزیزای دلبندم، برای همینی که خدا شما رو خیلی دوست داره. خوش به حالتون که اصلا میتونین کمک کنین، به فکر کمک کردن هستین. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر.